صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے ثواب کمانے رضا اللہ عز و جل کے لیے. نعت شریف پڑھوں گا, آپ بھی نیت کریں عشق رسول بڑے انشاءاللہ, اس نیت سے سنوں گا اور ساتھ مل کر پڑھوں گا انشاءاللہ عز و جل. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پر چھا جاؤ, نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ, پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جنارہ سارت, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ذکر میلاد مبارک کیسے چھوڑے ہم بھلا, جن کا کھاتے ہیں انہیں کے گیت گاتے جائیں گے. حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے, مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچاتے جائیں گے, یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے, ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا بنا رہے سارا. جلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. سرکار کی آمد, آقا کی آمد, داتا کی آمد, اونچا بولو نبی کی آمد, امی کی آمد. یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا, اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا, بولو عظمت والا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ, پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, پکارو یا رسول اللہ یا نعرہ رسالت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہی نیت کریں کہ رضا الہی کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اللہ کی رضا کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اجتماع میں شریک رہوں گا. بیان کی تعظیم کی خاطر، علم دین کی تعظیم کی خاطر، دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا. جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. نبی رحمت شفیع امت مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، درود و سلام سے سجی محفلوں، اجتماعات کی بھی کیا بات ہے. ایک اسلامی بہن کا بیان کا خلاصہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نیکی کی دعوت عام کرنے کا جذبہ دیا جاتا ہے، ہمارے علاقے میں بھی اسلامی بہنیں نیکی کی دعوت میں مصروف تھیں. اس نیکی کی دعوت کے بعد ہونے والے سنتوں بھرے بیان میں مجھے بھی شرکت کی سعادت ملی. بیان کے بعد جب صلاۃ و سلام کے یہ اشعار پڑھے گئے، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ، تو وہ اسلامی بہن یہ کہتی ہیں، الحمدللہ عز و جل، میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا کہ شہنشاہ مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھولوں کا ہار پہنے وہاں تشریف لے آئے ہیں. اپنے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر میں خود پر قابو نہ رکھ سکی، میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، پھر وہ ایمان افروز منظر میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، یہاں تک کہ اجتماع اختتام کو پہنچا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نیک اجتماعات کی بھی کیا خوب برکتیں ہیں، کیا خوب بہاریں ہیں، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول کہ جو ان اجتماعات کی برکتیں لوٹتے ہیں. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے فیضان کا کیا ہی کہنا کہ دعوت اسلامی نے یہ اجتماعات اسلامی بہنوں کو بھی اس نعمتیں پانے کا بہترین ذریعہ مدنی چینل کے ذریعے دے دیا کہ الحمدللہ وہ بھی گھر بیٹھے بیٹھے بھی اجتماعات میں شرکت کر لیتی ہیں. تو اجتماعات کی برکتوں کے حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب نیکی کی دعوت کے میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں، جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یہاں آؤ، یہاں بیٹھو۔ جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور آمین کا مطلب کیا؟ ایسا ہی ہو۔ ہم دعا کریں گے، فرشتے عرض کریں گے یا اللہ ایسا ہی ہو۔ جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ وہ منتشر ہو جاتے ہیں یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے اجتماعات کی برکتیں اگر دیکھی جائیں، کیسی برکتیں ہیں کہ ان اجتماعات میں آنے والا بے نمازی ہوتا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اور بسا اوقات بری صحبتوں کی نحوست کے سبب عقائد میں بھی کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے بری صحبت بری صحبت ہے۔ ایک جھلک اس طرح کے جو انقلاب برپا ہوئے، غور کیجئے، ایک عالم صاحب جو دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جس پر کم و بیش 11 ڈکیتیوں کے کیس تھے، جن میں ایک قتل کا مقدمہ بھی شامل ہے، ایک سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی رہا، محکمہ نہر میں ملازمت بھی تھی، تنخواہ 3000 تھی، یہ 1995 کی بات ہے، مگر وہ ناجائز ذرائع سے مثلا درخت فروخت کر کے، چوری کا پانی وغیرہ کر کے ماہانہ 10,000 کر لیتا۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی، دیکھنے والے کو اس سے وحشت ہوتی۔ والد صاحب کہتے ہیں کہ ایک روز میں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے اسے دعوت اسلامی کے سنت و برے اجتماع میں دعوت پیش کی، مگر اس نے ٹال دی، میں نے ہمت نہیں آ رہی۔ وقتاً فوقتاً دعوت پیش کرتا رہا، آخر کار کم و بیش 2 سال بعد اس نے دعوت قبول کی اور وہ ریوالور کے ساتھ اجتماع میں شریک ہو گیا۔ اتفاق سے اس دن میرا ہی بیان تھا جو کہ جہنم کے عذاب کے متعلق تھا۔ جہنم کی تباہ کاریاں سن کر سخت سردیوں کا موسم ہونے کے باوجود وہ بدماش پسینے سے شرابور ہو گیا۔ بعد اجتماع وہ روتا جاتا اور کہتا جاتا کہ ہائے میرا کیا بنے گا، میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں۔ پھر وہ 2-3 دن بخار کے عالم میں رہا، اسے اپنے گناہوں کی شدت کا احساس ہو چکا تھا، اس نے توبہ کر لی، نمازیں بھی پڑھنے لگا، دوسری جمعہ رات بھی اسے اجتماع کی شرکت کی سعادت ملی، جنت کے موضوع پر بیان سن کر اس کو ڈھارس ملی، آہستہ آہستہ اس پر مدنی رنگ چڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا، داڑھی اور امامہ سے رشتہ جانے کی بھی نیت کر لی، اور یہ بیان دیتے وقت وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ، اور ذمہ داری کیا ہے، خدام المساجد کی ذمہ داری نصیب ہو گئی ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بری صحبتوں کے برے اثرات ہوتے ہیں، اور جو اچھی صحبت ہوتی ہے اس کی بہاریں ہی کچھ اور ہوتی ہیں۔ ایک اسلامی بھائی کا کہنا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے قبل میرا اٹھنا بیٹھنا بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ تھا، کم و بیش 13 برس ان کی صحبت سرابا ضلالت میں رہ کر میرے عقائد بھی معاذ اللہ انہی جیسے ہو چکے تھے، عملی حالت بھی اچھی نہ تھی، فلموں ڈراموں گانے باجوں کا شہدائی تھا، میرے چہرے پر داڑھی بھی سنت کے مطابق نہیں بلکہ خشخشی تھی۔ میرے جنرل اسٹور کے قریب واقع مسجد میں ایک دینی طالب علم اسلامی بھائی فیضان سنت کا درس دینے اور مدرسۃ المدینہ برائے بالغان پڑھانے آیا کرتے تھے، غالباً سفر المظفر 1420 سنہ ہجری کا واقعہ ہے۔ شہر سطح پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے سنت بر اجتماع کی دھوم تھی۔ انہی دنوں وہی طالب علم ایک دوسرے اسلامی بھائی کے ہمراہ میری دکان پر تشریف لائے، انہوں نے مجھے سلام کیا، لیکن میں چونکہ دعوت اسلامی والوں کو گمراہ سمجھنے کی وجہ سے انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اس لیے ان کا سلام کا جواب نہ دیا اور نو لفٹ کراتے ہوئے دکان کے سامان کی صفائی میں مشغول ہو گیا۔ انہوں نے تھوڑا سا توقف یعنی رکے، بڑے نرم لہجے میں مسکراتے ہوئے شہر میں ہونے والے اجتماع کی دعوت پیش کی، جسے قبول کرنے سے میں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ میرے اس رویے کی وجہ سے ان کے چہروں پر اداسی چھا گئی، مگر ان کے صبر و تحمل پر لاکھوں سلام۔ بیچارے زبان سے کچھ نہ بولے، ان کا یہ انداز خاصا متاثر کن تھا۔ جب شام کو دکان بند کر کے گھر گیا، رات کے کھانے سے فارغ ہوا تو مجھے ان دونوں عاشقان رسول کا دعوت دینا یاد آ گیا۔ میں نے سوچا چل کر دیکھوں تو صحیح یہ لوگ اپنے اجتماع میں کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ میں یوں ہی دیکھنے کے لیے چلا گیا، اور میں دیکھنے تو کیا گیا، میرا سویا ہوا نصیب جاگ گیا۔ الحمدللہ دوران اجتماع مجھے جاگ دی آنکھوں سے مدینے کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی روح پرور سنہری جالیوں کی زیارت ہو گئی۔ اور اس اجتماع میں سردار آباد فیصل آباد سے لائے ہوئے مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و ورا بیان فرمایا۔ اجتماع کے بعد انہوں نے شفقت بھرے انداز میں مجھ پر انفرادی کوشش کی، قافلے کی دعوت دی۔ الحمدللہ قافلے میں میں نے سفر کیا، ہمارا مدنی قافلہ مسجد میں ٹھہرا۔ الحمدللہ پہلی ہی رات مجھ گناہگار پر کرم بالا کرم ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کا صحن ہے۔ میں جھاڑو دے رہا ہوں، اتنے میں سنہری جالیاں کھلتی ہیں۔ امت کے غمخوار مکی مدنی سرکار غیبوں پر خبردار، نے پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، میرا نام لے کر ارشاد فرمایا، اپنا اندر یعنی باطن بھی صاف کرو۔ اس خواب سے میرے دل میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ حالانکہ قبل ازیں میں معاذ اللہ حیات النبی کا منکر تھا، اور معاذ اللہ میرا یہ بھی عقیدہ تھا کہ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھتے سنتے نہیں، اور نہ ہی ہماری باطنی حالت سے آگاہ ہیں۔ الحمدللہ عز و جل مجھ پر حق آشکار یعنی ظاہر ہو گیا کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نام تو کیا، ہمارے دلوں کی کیفیت سے بھی خبردار ہیں۔ الحمدللہ میں نے عقائد باطلہ سے سچی توبہ کر لی، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ میرے چہرے پر ایک مٹھی داڑھی، سر پر امامہ شریف کا تاج، جسم پر سنت کے مطابق مدنی لباس رہتا ہے، اور ہمارا سارا گھرانہ مدنی رنگ میں رنگ چکا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اچھوں کی صحبت کی بڑی ہی خوب برکتیں ہیں، اور کہیں ہم غور کریں اور سوچیں کہ ہماری صحبتوں کا عالم کیا ہے، ہماری بیٹھکیں کن کے ساتھ ہیں۔ معاذ اللہ ہماری بیٹھکیں کہیں گمراہ لوگوں کے ساتھ تو نہیں، کہیں آوارہ لوگوں کے ساتھ تو نہیں، کہیں ایسے لوگ تو ہماری بیٹھکوں ہیں ان کے ساتھ تو نہیں جو نمازوں سے بھی دور ہیں، گناہوں میں ڈوبے پڑے ہیں۔ یاد رکھیے، متعدد گناہوں سے حفاظت کا بہترین نسخہ یہ برے لوگوں کی صحبتوں سے الگ تھلگ رہنا ہے۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کا فرمان عالی کا خلاصہ ہے کہ عام لوگوں کی عموماً عادت ہوتی ہے کہ جہاں کہیں مل کے بیٹھے کسی نہ کسی کی عزت کے پیچھے پڑے، یعنی غیبتوں چگلیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، کیونکہ ان کی غذا ہی یہی ہے۔ ایسے لوگوں کا چونکہ اکیلے میں دل اکتاتا ہے، لہذا مل جل کر گپ شپ اور تیری میری کر کے ٹائم پاس کرتے ہیں۔ اگر آپ ایسوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو گناہوں بھری باتوں میں ہاں میں ہاں بھی ملانی پڑے گی، اور یوں گناہگار اور عذاب نار کے حقدار ہوں گے۔ تو آئیے اے عاشقان رسول، اے عاشقان میلاد، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں نمازوں کی طرف بلا رہا ہے، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں سنتوں کی طرف بلا رہا ہے، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں آقا کا جشن ولادت منانے کے لیے بلا رہا ہے، اور جو جشن ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں، جو جلوس میلاد میں شرکت کرتے ہیں، جو اجتماع میلاد میں حاضر ہو رہے ہیں، جنہوں نے اپنے گھروں کو سجایا ہے، جنہوں نے پرچم لگائے ہیں، اور جو آج کی رات میٹھے میٹھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کی دھومیں مچانے کے لیے تیار ہیں، انہیں مبارک ہو. کہ ایک عالم صاحب کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل مجھے تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو مسلمانوں کا ہر سال آپ کی ولادت مبارک کی خوشیاں منانا پسند آتا ہے؟ تو میرے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. آقا کی آمد، حضور کی آمد، دلبر کی آمد، سرور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نور کی آمد، نور کی آمد، آپ کا اقتدار کی آمد. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا جشن ولادت منانے کا اپنا ایک منفرد انداز ہے. اور آج کی جو رات ہے، بلا مبالغہ پاکستان میں بھی ہزاروں مقامات پر الحمدللہ عاشقان رسول عاشقان میلاد جمع ہو کر آج کی رات جشن ولادت منا رہے ہیں، اور دنیا میں کئی ممالک جہاں آج بارہویں کی رات ہے الحمدللہ جشن ولادت کی دھوم دھام ہے. اور الحمدللہ بلا مبالغہ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع میلاد باب المدینہ کراچی میں ہوتا ہے، عالمی مدنی مرکز میں ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہم یہاں حاضر ہیں. تو دعوت اسلامی کے اجتماعات کی بھی بڑی خوب بہاریں ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک عاشق رسول کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ جب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1426 سنہ ہجری کے اجتماع میلاد منعقدہ ککری گراؤنڈ باب المدینہ کراچی میں میرے ایک شناسا بے نمازی ماڈرن نوجوان نے شرکت کی، صبح 12 کے استقبال کے وقت درود و سلام کی گونج اور مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم کے دوران ان کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی. نیکیوں کی طرف رغبت، گناہوں سے نفرت کا جذبہ ملا. انہوں نے ہاتھوں ہاتھ نماز کی پابندی، داڑھی سجانے کی نیت کی، اور واقعی وہ نمازی اور بارش ہو گئے. سبحان اللہ. نیز ان کے اندر ایک برائی کی عادت تھی جس کا ذکر کرنا مناسب نہیں، اجتماع میلاد کی برکت سے الحمدللہ وہ بھی دور ہو گئی. اور دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ اجتماع میلاد میں شرکت کی سعادت سے وہ گناہوں کا مریض گناہوں کے مرض سے شفا پا گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مرحبا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، وہ آج رات شروع ہو چکی ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ جو اجتماع میلاد میں شرکت کے خواہش مند ہیں ان کی حاضری ہو چکی ہے. باب المدینہ میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سمیت 16 مقامات پر باب المدینہ کراچی میں اجتماع ہو رہا ہے، اور ظاہر ہر شہر میں مختلف مقامات پر دنیا بھر میں الحمدللہ آج عاشقان میلاد یہ جمع ہو کر آج اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. تو ہمت کیجئے، ذہن بنا لیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل آج کے ہونے والے اس اجتماع میلاد میں میں یکسوئی کے ساتھ اول تا آخر شرکت کروں گا. اور جو عاشقان میلاد مختلف مقامات پر سن رہے ہیں, ذہن بنا لیں کہ ابھی اپنے معاملات سے فارغ ہو کر عشاء کی نماز پڑھتے ہیں 9 بجے انشاءاللہ یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے اجتماع میلاد کا آغاز ہوگا, اور اس میں سب سے پہلے امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ بھی ہوگا, خوب نعتیں پڑھی جائیں گی, پھر سحری کا وقفہ ہوگا, اور پھر انشاءاللہ صبح بہارہ کا استقبال ہوگا. سبحان اللہ, کیا خوب وہ منظر ہوگا, وہ کیا خوشیاں ہوں گی, وہ کیا برکتیں ہوں گی جب صدائے بلند ہوں گی کہ چلو آمینہ کے گھر پر. مولود کی گھڑی ہے, چلو آمینہ کے گھر پر, مولود کی گھڑی ہے. سبحان اللہ, ہاتھوں میں سبز پرچم ہوگا, سر پر سبز سبز امامہ شریف ہوگا, ستھرا ستھرا سفید سفید لباس ہوگا, گویا ہر کوئی اس تمنا کا اظہار کر رہا ہوگا کہ مولا ظاہر تو میں نے ستھرا کر لیا, پیارے محبوب کے جشن ولادت کی خوشی میں میرا باطن بھی اجالا کر دے. کوئی بعید نہیں کہ آج کی رات جو رحمتیں برکتیں جو نور کی برسات ہو رہی ہوگی انشاءاللہ ہمارا بھی بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. خوب خوب ذوق شوق بڑھا کر آئیے اجتماع میں شرکت کی سعادتیں پاتے ہیں اور اپنا ذہن بنا لیتے ہیں. جہاں جہاں دنیا بھر میں مجھے سن رہے ہیں آج کی رات غفلت میں نہ گزاریے گا. آپ کہیں گے جناب ہم تو ساری رات جاگتے ہیں, تو یاد رکھیے کہ جاگتے تو کتے بھی ہیں لیکن بھونک بھونک کر سب کی نیندیں خراب کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں جاگنا ہے عاشقان میلاد کی صحبت میں, ہمیں وقت گزارنا ہے درود و سلام کے اجتماعات میں, ہمیں وقت گزارنا ہے عاشقان میلاد کی صحبتوں میں, انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. تو اللہ تبارک و تعالی آج کی اس رات کی برکتیں رحمتوں سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے ان اجتماعات جو کہ آپ کے علاقوں میں ہو رہے ہیں اور مدنی چینل کے ذریعے مکمل انتظامات کے ساتھ یہ ریلے بھی ہوں گے, وہاں پر جنریٹر کا انتظام بھی ہوگا, لائٹیں بھی ہوں گی, اسکرین بھی ہوں گی, تو جو اسلامی بھائی سن رہے ہیں وہ اجتماع میلاد میں شرکت کرے, جو اسلامی بہنیں سن رہی ہیں وہ مدنی چینل پر ہی اپنے سارے کام کاج سے فراغت کر کے بیٹھ جائیں, ہو سکے تو سبز سبز پرچم بھی ان کے ہاتھوں میں ہو اور وہ بھی اشکبار آنکھوں سے اس اجتماع میلاد کی برکتیں لوٹے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے. الحمدللہ خوب خوب جشن ولادت کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں, خوب لنگر رسائل کی ترکیب ہے, امیر اہل سنت کا ایمان افروز رسالہ صبح 12, یہ تو ہر عاشق رسول کو پڑھنا چاہیے, بار بار پڑھنا چاہیے, جتنی بار پڑھتے الحمدللہ اور ذوق میں شوق میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے. تو کل جلوس میلاد ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی اس کا خوب خوب لنگر کریں گے انشاءاللہ. پھر امیر اہل سنت اور جشن ولادت, امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے بیانات اور خود امیر اہل سنت کا جلوس میلاد میں شرکت کرنے کا انداز یہ اس ڈی وی ڈی میں موجود ہے, 50 روپے ہدیہ پہ یہ بھی موجود ہے. اسی طرح امیر اہل سنت کا بیا مختلف نعتیں نور والا آیا ہے جے بی سائز میں, یہ بھی موجود ہے. پرچم اگر آپ نے ابھی تک اپنے گھر میں نہیں لگایا, مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ پرچم 12 روپیہ ہدیہ میں, اس کو حاصل کریں. سبز سبز پرچم اپنے گھر پر, اپنی گاڑی پر, اپنی دکان پر اس کو لہرائیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوا على الحبيب.